idiotyzm pożądania i bezproduktywność miłości. Dzisiaj około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 19 dzień marca, jest piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Wieczorem Rosja wystrzeliła drony na ukraińską infrastrukturę. Ponad 400 osób zginęło we wczorajszych izraelskich nalotach na Strefę Gazy. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej. Wieczorem Rosja wystrzeliła ponad 40 dronów na ukraińską infrastrukturę cywilną, napisał na Telegramie prezydent Ukrainy. Zaatakowano m.in. szpital w Sumach i miasta w obwodzie donieckim. Putin odrzucił propozycję zawieszenia broni. W czasie rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem zgodził się wstrzymać ataki na infrastrukturę. Miał się jednak domagać zaprzestania dostaw broni dla Kijowa. Myślę, że nasi partnerzy nie zaakceptują tego warunku, powiedział Wołodymyr Zełański. Ukraina potrzebuje wsparcia nie tylko teraz, będzie go potrzebowała także po zakończeniu wojny. O tym się mówi w kontekście gwarancji bezpieczeństwa. To nie jest gra, w której zasady dyktuje tylko Putin. Myślę, że partnerzy będą nadal nam pomagali, zarówno Stany Zjednoczone, jak i nasi europejscy sojusznicy. Jestem pewien, że nasi partnerzy nas nie zdradzą. Ukraiński przywódca dodał, że czeka na szczegóły ustaleń, które ma mu przekazać prezydent Stanów Zjednoczonych. Kolejna tura rozmów w sprawie zawieszenia broni została zaplanowana na niedzielę w mieście Dżuda w Arabii Saudyjskiej. Ponad 400 osób zginęło, a ponad 1000 zostało rannych we wczorajszych izraelskich nalotach na Strefę Gazy. Izrael zerwał zawieszenie broni zawarte z Hamasem. Według służb cywilnych enklawy celem ataków były m.in. szkoły i ośrodki dla uchodźców. Sytuacja w Strefie Gazy jest katastrofalna, alarmują organizacje humanitarne. Izrael blokuje dostawy żywności, leków, wody i prądu, mówiła w Trójce Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Izrael odciął prąd w zakładach, które odsalały wodę w południowej części Gazy, co oznacza, że produkcja czystej wody dla mieszkańców Gazy właściwie się zatrzymała i dla blisko 700 tysięcy ludzi nie ma już w tej chwili dostępu do czystej wody. W wyniku izraelskich nalotów, bombardowań i ostrzałów zginęło w ciągu półtora roku prawie 50 tysięcy osób. Po wspólnej deklaracji ministrów obrony Polski, Litwy, Łotwy i Estonii o wystąpieniu z konwencji ottawskiej rozważa także Finlandia. Konwencja ta zakazuje używania min przeciwpiechotnych. Decyzja państw wschodniej flanki NATO była już spodziewana od pewnego czasu, mówi Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej. Polska, prowadząc choćby taki program jak Tarcza Wschód, no można powiedzieć, że byłaby bokserem z jedną ręką, jeżeli no kwestie min przeciwpiechotnych, jednego z podstawowych elementów w budowie takiej zapory terenowej, jeżeli byśmy tego nie stosowali, no to można powiedzieć, że byśmy sami sobie robili szkodę. Stronami tej konwencji nie są Rosja, Stany Zjednoczone i Chiny. Przyczyną zgonu Barbary Skrzypek był zawał serca, poinformowali po autopsji śledczy. Gdy prokuratura jest obwiniana o związek ze śmiercią, Barbary Skrzypek musi dołożyć wszelkich starań, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sprawy, mówi prokurator Anna Adamiak. Dołożyć najwyższego profesjonalizmu, najwyższej rzetelności, żeby okoliczności śmierci wyjaśnić. Dlatego też w prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie. Barbara Skrzypek była współpracownicą prezesa PiS. Zmarła w sobotę, 3 dni wcześniej została przesłuchana jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. sprawy dwóch wieżowców. PiS oskarża prokuraturę, że śmierć była skutkiem tego przesłuchania. W ocenie prokuratury to osoby zaangażowane politycznie, a nie bliscy Barbary Skrzypek wiążą jej śmierć z przesłuchaniem. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL powiedział, że szczegóły mają być ostatecznie zatwierdzone do piątku. Zmniejsza się odległość wiatraków od zabudowań mieszkalnych z 700 do 500 metrów. Ale zawsze, w każdym przypadku, żeby wiatrak mógł powstać, musi być plan zagospodarowania przestrzennego i zgoda Rady Gmin. W ustawie są określone odległości od parków narodowych, gdzie ta odległość będzie wynosiła 1500 metrów. Warunki zabudowy z uwagi na jednostki wojskowe, lotniska, ale też drogi krajowe. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu przed kolejnym posiedzeniem. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. Dziś na zachodzie temperatura przekroczy 10 stopni. Jutro na tym obszarze zobaczymy 15. Jeszcze cieplejszy ma być pierwszy dzień wiosny, mówi synoptyczka Ilona Śmigrodzka. W ciągu najbliższego tygodnia wygląda, że najcieplejszym dniem będzie piątek, czyli pierwszy dzień wiosny, z temperaturą nawet do 17 stopni na zachodzie kraju. Potem następny tydzień także zapowiada się w miarę ciepło. W okolicach 25 marca, czyli wtorek, nawet do 18 stopni na zachodzie kraju. Synoptycy spodziewają się jednak nocnych przymrozków do soboty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A do tego pierwszego dnia wiosny coraz bliżej. 5 minut po 5 sprawdzamy jeszcze pogodę. Dzisiaj maksymalnie 11 stopni powyżej zera na zachodzie. Do tego należy dodać, że jedynie na północy i północnym wschodzie okresami zachmurzenie umiarkowane i duże z możliwością wystąpienia słabych opadów deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. I coraz widniej robi się za oknami, to też jest dobra informacja. Proszę pamiętać też o zmianie czasu, która przed nami też coraz bliżej. 5.44, o tej godzinie słońce wstanie, zajdzie o 17.44, czyli jak dobrze liczę, 12 godzin. Tyle potrwa dzień 19, dzień marca, czyli środa, którą rozpoczynamy w towarzystwie tego oto dżentelmena, który całkiem niedawno pojawił się w Polsce. Leny Krawic oczywiście. Olga Szućko, Radek Nałęcz, dzień dobry. Trójka. Mam krew na rękach, nie zauważy mi czerwień rozświetla coś, czym byłem kiedyś. Muszę uciekać, muszę się z tym zmierzyć.

Coś mi świta. Coca-Cola i wódka, co łączy te trzy produkty. Otóż to ta sama stawka VAT, która wynosi 23%, natomiast różnego rodzaju napoje z dodatkiem 20% soku jabłkowego są opodatkowane niższą 5% stawką VAT. Chodzi również o takie towary jak napoje owocowe, niektóre energetyki i piwo bezalkoholowe. Zdaniem ekspertów zmiany w opodatkowaniu wody można wprowadzić przy okazji deregulacji. O tym dziś Business Insider na swoich łamach donosi. Ale

Town of Love, czyli Editors, 26 minut po godzinie 5. Był Business Insider, no to jeszcze polskieradio24.pl, zaglądamy na łamy portalu. I nowe terytorium Polski jest decyzja Poczty Polskiej. Jak się okazuje, między Gdańskiem a Krynicą Morską powstał Cypel. Uformował się on w wyniku oddziaływania prądów morskich i sztormów. Poczta Polska zdecydowała, że przylądek znajdujący się w okolicach Mikoszewa zyska kod pocztowy. Proszę zapamiętać te numery, bo to 82-103. Tak się zastanawiam, czy ktoś z Państwa już planuje wysłać jakiś list albo pocztówkę. Jest Więcej Polski, a kod pocztowy to 82-103. Więcej na polskieradio24.pl. Oczywiście Państwo przeczytają, do czego zachęcamy. Tok, tok, już teraz 27 minut po 5:00, to znak, że za niecałe 3 minuty o 5:30 skrót serwisu Trójki. Czas na skrót serwisu Trójki. W studiu Agnieszka Drost. Rosyjskie drony zaatakowały Ukrainę. Jeden uderzył w szpital w mieście Sumy. Atakowane są też m.in. Kijów, Czernichów, Połtawa, Charków i Żytomierz. Do rosyjskiego ataku doszło niedługo po zakończeniu rozmów Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. W trakcie rozmowy obie strony uzgodniły natychmiastowe zawieszenie broni w zakresie całej energii i infrastruktury. Nie uzgodniono jednak pełnego zawieszenia broni. Astronauci NASA, Suni Williams i Butch Wilmore wrócili do domu. Planowali zostać na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej tydzień. Spędzili tam ponad 9 miesięcy z powodu kłopotów technicznych. Powrotny lot na Ziemię trwał około 17 godzin. Załoga wylądowała u wybrzeża Florydy w Zatoce Meksykańskiej. Z wody wyciągnął ich specjalny statek ratowniczy. Od dziś rodzicom wcześniaków przysługuje uzupełniający urlop macierzyński. Zależnie od sytuacji rodzic otrzyma dodatkowo prawie 2 albo nieco ponad 3 miesiące. Wcześniej rodzice wcześniaków czuli się okradani z urlopu, bo ich maleństwo po urodzeniu musiało leżeć przez wiele tygodni w inkubatorze. Na to witamy wszystkie nowe obywatelki i nowych obywatelów i oczywiście obywateli i oczywiście też pozdrawiamy rodziców. 31 minut po godzinie 5, sprawdzamy pogodę. 8,5 stopnia poniżej zera w Jeleniej Górze. Tutaj najchłodniej, a najcieplej w Helu 2,4 stopnia. Uwaga na przymrozki, zwłaszcza o tej godzinie, zanim jeszcze na dobre słońce wstanie i będzie nas ogrzewało dzisiaj. Jeżeli chodzi o opady, no to mogą się one pojawić, zwłaszcza w Polsce północnej i północno-wschodniej. Coś mi świta. A w ramach naszego spotkania teraz Martini Police i Błękit, a potem jeszcze Moloko i Familiar Feeling. No to proszę zrobić głośniej radio i proszę zostać z trójką. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Familiar Feeling i Moloko, no właśnie, już powoli czuć ją w powietrzu. I to mały przedsmak tego, co już jutro się rozpocznie, czyli wiosna, która rozpoczyna się nie 21 marca, a 20 marca, tak już jest od kilku lat, wiosna. Czyli wesna, która to nazwa, wiosna, pochodzi od prasłowiańskiego wyrazu wesna właśnie, czyli wes oznacza wesoły. Warto dodać, że wesna była starosłowiańską boginią symbolizującą odrodzenie, nowe życie oczywiście, miłość, która unosi się w powietrzu i coraz dłuższy dzień, no i też te spacery, które przed nami oczywiście. Mamy wiosnę astronomiczną, kalendarzową, meteorologiczną i termiczną. Proszę sobie wybrać. Ja wybieram ten najbliższy termin, czyli 20 dzień marca i właściwie to jest taki mały przedsmak tego, co już od jutra stanie się faktem. Mały muzyczny przedsmak, no bo to oczywiście Antonio Vivaldi i wiosna w Trójce. W całości od jutra, przypominam. Dziewczyna z Seattle już teraz i Bazgrołki na krótko przed godziną 6, 20 minut do 6, a audycja, której Państwo słuchają, to Coś mi świta w Trójce. We'll be right back.

Wiosna, ach to ty, tak jest coraz bliżej. Crystal Fighters, You and I. Jeżeli chodzi o wiosnę, jeżeli chodzi o lato, to też jest czas festiwali muzycznych. A jeżeli chodzi o ten temat, no to na wyborczej.pl możemy przeczytać o liście otwartym przedstawicieli festiwali, którzy apelują o spotkanie z ministrą kultury Hanną Wróblewską. Środowisko muzyczne jest zbulwersowane wynikami programu dotacyjnego Muzyka. Granty w przytłaczającej większości otrzymali organizatorzy przedsięwzięć związanych z muzyką klasyczną oraz kilka największych wydarzeń jazzowych, czytamy w artykule. Eksperci oceniający wnioski niemal kompletnie pominęli imprezy skupiające się na muzyce alternatywnej, awangardowej, elektronicznej, sztuce dźwięku i działaniach interdyscyplinarnych z muzyką w roli głównej. Więcej oczywiście na wyborcza.pl, a jeżeli chodzi o festiwale, no to oczywiście Trójka będzie polecała ich bardzo wiele. Będziemy między innymi na OFE Festival, o czym już Państwo wiedzą, ale myślę, że też kilka jeszcze niespodzianek mamy w zanadrzu. To tak zwane muzyczne asy w rękawie, które dla Państwa przygotowujemy. Susan Vega, Speaker's Corner, to teraz w Trójce. Jeszcze przynajmniej dwa słowa związane z wiosną. Porządki to pierwsze słowo i przy okazji też nazwa albumu wydanego w 2024 roku przez Maniuchę Bikont, czyli taki efekt wieloletniej przygody Maniuchy z muzyką tradycyjną, a Maniucha Bikont zagra koncert razem z zespołem w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I to drugie słowo, czyli zieleń, które też się oczywiście z wiosną kojarzy. To teraz Dimon i zieleń, a my dziękujemy za wspólną pobudkę. Olga Szućko, Radek Nałęcz. Dobrego dnia. Lubię tak jak ty przestrzenie otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach w ciepłe dni.